การฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกับการเดินจงกรมนั่งสมาธิถ้าการนั่งฟังเทศน์ฟังธรรมฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบคือกายก็นั่งอยู่เฉยๆไม่เคลื่อนไหวไม่มีการกระทำทางกายวาจาก็สงบไม่มีการพูดทางวาจาใจก็สงบตั้งมั่นอยู่กับการฟังเทศน์ฟังธรรมถ้าฟังแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมและเป็นได้ทั้งสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาถ้าเป็นสมถะภาวนาก็มีสติจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับใจใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจเกาะติดอยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสถึงแม้จะไม่เข้าใจความหมายแต่ใจยึดเสียงนั้นเป็นอารมณ์ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าฟังแล้วพิจารณาเข้าใจความหมายของเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสพิจารณาเหตุและผลตามผู้แสดงได้พิจารณาได้แสดงถ้าเข้าใจความหมายของธรรมเข้าใจว่าเหตุเป็นอย่างนี้ผลจึงเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นปัญญาขึ้นมาเป็นวิปัสสนาภาวนาขึ้นมานี่คือเรื่องของภาคปฏิบัติจะถือการฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นภาคปฏิบัติที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะการฟังเทศน์ฟังธรรมนี้จะทำให้ได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน 2. ธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเมื่อได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นไปตามลำดับจนสามารถบรรลุเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาได้ในทางภาคปฏิบัติการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากสัมพันธ์ยิ่งกว่าการปฏิบัติตามลำพังเพราะถ้าไปปฏิบัติตามลำพังโดยที่ไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะหลงทางได้จะไม่รู้จักทางที่ถูกต้องว่าควรจะดำเนินอย่างไรควรจะปฏิบัติอย่างไรการฟังธรรมนี้เท่าที่จำได้หลวงตาท่านเคยพูดว่ามีความสำคัญมากสำคัญกว่าการปฏิบัติธรรมเพราะถ้าขาดการฟังเทศน์ฟังธรรมจะไม่รู้จักวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องนั่นเองเมื่อไม่รู้จักวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องก็จะไม่สามารถบรรลุถึงผลที่ถูกต้องได้แต่การฟังเทศน์ฟังธรรมเพียงอย่างเดียวนี้ก็ไม่พอคือจะต้องฟังแล้วนำเอาไปปฏิบัติต่อเพราะเวลาที่ฟังเทศน์ฟังธรรมนั้นไม่ได้หมายความว่าจะบรรลุธรรมได้ทุกครั้งไปถ้าฟังแล้วยังไม่บรรลุก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติต่อปฏิบัติไปจนกว่าจะบรรลุถ้าไม่บรรลุก็กลับมาฟังใหม่ฟ ฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกกับการปฏิบัติซ้ำแล้วซ้ำอีกไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเป้าหมายที่ต้องการคือการบรรลุธรรมขั้นต่างๆการฟังเทศน์ฟังธรรมกับการปฏิบัติธรรมจึงเป็นของคู่กันไม่ได้เป็นของแยกออกจากกันปฏิบัติไปควบฟังเทศฟังธรรมไปควบคู่กับการปฏิบัติไม่เหมือนในสมัยนี้ที่มีการแยกภาคปฏิบัติจากภาคฟังเทศฟังธรรมคือภาคปริยัติธรรมมีแต่ศึกษาล้วนๆไม่มีการปฏิบัติเลยรอให้ศึกษาให้จบพระไตรปิฎกก่อนแล้วค่อยออกปฏิบัติพอเรียนจบแล้วแทนที่จะออกปฏิบัติก็ไม่ได้ออกเพราะไปติดอยู่กับการศึกษาไปคิดว่าผลที่ได้จากการศึกษานั้นเป็นผลแล้วได้ผลแล้วแต่ความจริงกิเลสตัณหาตัวที่จะวัดผลนั้นยังมีอยู่เต็มหัวใจและมีมากกว่าตอนที่ไม่ได้ศึกษาจบเสียด้วยซ้ำไปเพราะเวลาศึกษาจบก็จะได้รับปริญญาได้ใบรับรองว่าได้จบปริญญาขั้นนั้นขั้นนี้ก็เลยทำให้คิดว่าตนเองนั้นเป็นผู้มีความรู้คิดว่าตนเองได้บรรลุธรรมแล้วผู้ที่ศึกษาทางปริยัติธรรมจึงมักไม่ออกไปสู่การปฏิบัติเพราะคิดว่าตนได้สำเร็จแล้วได้บรรลุแล้วได้ปริยัติธรรม9ประโยคแล้วได้รู้พระไตรปิฎกหมดทั้งตู้แล้วไม่มีความจำเป็นที่จะต้องออกปฏิบัติได้รับลาภสักการะจากการได้เรียนจบปริยัติธรรมนี้แล้วได้ตำแหน่งต่างๆได้เป็นได้ยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆนี่คือการศึกษาในสมัยปัจจุบันนี้ศึกษาเพื่อให้ได้รับปริญญาได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองว่าได้เรียนมาแล้วได้รู้แล้วพระไตรปิฎกคำสอนของพระพุทธเจ้ารู้ทั้งภาษารู้ทั้งภาษาคือภาษาบาลีภาษาของคำสอนสามารถอ่านออกเขียนได้ในภาษาบาลีสามารถรู้ธรรมะต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ไม่ว่าจะเป็นมรรค8อริยสัจ4ไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนามงคล38สติปัฏฐาน4ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรรู้หมดแต่กิเลสตัณหาก็หาได้หมดจากความรู้เหล่านี้ไม่เพราะความรู้เหล่านี้ไม่ได้เป็นความรู้ที่ออกมาจากการปฏิบัตินั่นเองเป็นความรู้ที่ออกมาจากความจำได้หมายรู้ได้ยินได้ฟังได้อ่านหนังสือแล้วก็เอามาท่องจำไว้ในภายในใจแต่ความรู้แบบนี้ไม่มีกำลังที่จะไปทำลายกิเลสตัณหาตัวที่เป็นเป้าหมายของการปฏิบัติถ้าเป็นยาก็เป็นเหมือนยาปลอมยาที่กินเข้าไปแล้วไม่สามารถที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้เพราะเป็นแป้งเปล่าๆนั่นเองที่เขาผลิตยาปลอมกันเขาก็ใช้แป้งนี่แหละมาทำเป็นเมล็ดยาแล้วก็บอกว่าเป็นยาชนิดนั้นชนิดนี้คนไม่รู้เอาไปรับประทานแล้วโรคภัยใกล้เจ็บก็ไม่หายเพราะมันไม่ได้เป็นยามันเป็นแป้งความรู้ถ างด้านการศึกษาทางปริยัติธรรมคือรู้เพื่อจดจำนี้เป็นความรู้ที่ไม่สามารถที่จะมากำจัดทำลายกิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของความวุ่นวายใจต่างๆได้เพราะไม่ได้เป็นความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัตินี้ต้องเกิดจากการฟังธรรมด้วยกายวาจาใจที่สงบฟังไม่ได้ฟังเพื่อความเข้าใจไม่ฟังไม่ได้ฟังเพื่อความจดจำฟังเพื่อความเข้าใจเข้าใจถึงเหตุและผลของธรรมในระดับต่างๆถ้าเข้าใจว่าเหตุนี้ทำให้เกิดผลอย่างนี้ขึ้นมาแล้วนำไปปฏิบัติสร้างเหตุนี้ขึ้นมาผลก็จะได้ขึ้นมาตามเหตุนั้นอย่างนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติฟังแล้วต้องนำเอาไปปฏิบัติทันทีถ้าไม่เอาไปปฏิบัติเดี๋ยวไม่นานก็จะลืมก็จะจางหายไปพอจางหายไปก็ต้องกลับมาฟังเทศน์ฟังธรรมใหม่การฟังเทศน์ฟังธรรมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องฟังอยู่เรื่อยๆเป็นระยะเว้นระยะดังที่ทรงตรัสสอนไว้ว่ากาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังกัลมุตตมังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งในสมัยพระพุทธการหรือในสมัยโบราณนี้ท่านก็ใช้วันพระเป็นวันฟังธรรมทุก7วัน8วันเป็นวันพระวันธรรมัสสวนะก็เข้าวัดฟังเทศฟังธรรมกันฟังแล้วก็ปฏิบัติกันไปควบคู่กันไปฟังเรื่องของการทำทานก็ให้ทานกันฟังเรื่องของการรักษาศีลก็รักษาศีลกันฟังเรื่องของการภาวนาก็ภาวนากันสมถะภาวนาก็ทำใจให้สงบใจสงบก็ต้องใช้สติเป็นตัวกำกับใจควบคุมใจไม่ให้ลอยไปลอยมาไม่ให้ไปลอยไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันให้สักแต่ว่ารู้อยู่กับสิ่งที่เรากำหนดให้ใจรับรู้เพื่อที่จะดึงใจให้เข้าสู่ความสงบให้ยุติความคิดปรุงแต่งต่างๆถ้ามีสติคอยควบคุมใจใจก็จะลอยไปอดีตไม่ได้ลอยไปอนาคตไม่ได้ลอยไปถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้ลอยไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ใจก็จะอยู่กับเรื่องที่ถูกบังคับให้อยู่เช่นถ้าอยู่กับการบริกรรมพุทโธใจก็จะไม่ลอยไปหาเรื่องอื่นจะอยู่กับคำบริกรรมพุทโธถ้าอยู่กับคำบริกรรมพุทโธได้ใจก็จะก้าวเข้าสู่ความสงบตามลำดับจนถึงความสงบอย่างเต็มที่นี่คือเรื่องของการเจริญสมถะภาวนาทำใจให้สงบเพราะความสงบนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งไม่มีความสุขใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบถ้าได้ความสงบนี้แล้วจะสามารถปล่อยวางความสุขต่างๆในโลกนี้ได้สามารถปล่อยความสุขที่ได้จากลาภยศสรรเสริญได้สามารถปล่อยวางความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้สามารถอยู่คนเดียวได้ปรีกวิเวกทำใจอยู่กับความสงบของใจดีกว่าอยู่กับความสุขท างลาภยศสรรเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขปลอมเพราะมีการเสื่อมได้นั่นเองอย่างที่ความสุขที่ได้จากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสเสื่อมไปยามนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์เข้ามาแทนที่แต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้จะอยู่กับใจไปตลอดเพราะใจมีเครื่องมือที่จะผลิตและรักษาความสงบนี้ไว้ตลอดนั่นเองนั่นก็คือสติถ้ามีสติสามารถควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ใจเข้าสู่ความสงบความสงบนั้นก็จะอยู่กับใจไปเรื่อยๆยกเว้นเวลาที่ออกจากความสงบมาเท่านั้นที่ความสงบนั้นยังมีโอกาสที่จะจางหายไปได้แต่ก็มีเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งที่จะมารักษาความสงบหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วไม่ให้จางหายไปได้เครื่องมือชิ้นนี้เราเรียกว่าปัญญาปัญญาก็คือการภาวนาระดับที่สองต่อจากสมถภาวนาคือวิปัสสนาภาวนาเวลาออกจากสมถภาวนาแล้วก็ต้องเข้าสู่การเจริญวิปัสสนาภาวนาต่อไปเลยคือต้องควบคุมใจด้วยปัญญาด้วยความจริงเวลาใจออกมาจะถูกความหลงหลอกให้ไปหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็จะต้องใช้ปัญญาเข้ามาสอนใจว่าเป็นความสุขปลอมเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเพราะไม่เที่ยงนั่นเองมีเจริญก็มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาไปห้ามเขาไม่ได้ไปห้ามเขาไม่ให้เสื่อมไม่ได้ถึงเวลาเขาจะเสื่อมก็ต้องเสื่อมถ้ายึดติดกับเขาเป็นสิ่งที่ให้ความสุขเวลาเขาเสื่อมไปความสุขนั้นก็จะหายไปความทุกข์ก็จะมาแทนที่เพราะมีความอยากได้ความสุขอย่างนั้นอีกเช่นคนที่สูญเสียคนรักไปก็ยังอยากจะให้คนรักนั้นกลับมาอยู่กับตนอยู่ทั้งที่รู้ว่าเขาไปแล้วเขาไม่มีวันกลับแล้วแต่ก็ยังอดอยากไม่ได้อยากให้เขาอยู่ต่อไปอยากจะให้เขาให้ความสุขกับเราต่อไปเหมือนตอนที่เขามีชีวิตอยู่หรืออยู่กับเราแต่เขาจากเราไปแล้วแต่ใจไม่ยอมให้จากพอมีความอยากก็เลยทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าระงับความอยากได้ยอมรับว่าเขาไปแล้วความสุขที่ได้จากเขานั้นหมดแล้วไม่มีวันที่จะกลับมาได้แล้วถ้ายอมรับความจริงนี้ได้ปล่อยวางความอยากที่จะให้ได้ความสุขแบบนั้นกลับคืนมาอีกได้ความทุกข์ใจก็จะไม่มีนี่คือวิปัสสนาขั้นที่สองต่อจากสมถภาวนาขั้นแรกให้สร้างความสงบสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบด้วยการควบคุมใจไม่ให้คิดปรุงแต่งให้หยุดความคิดปรุงแต่งพอได้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้แล้วพอใจถอนออกจากความสงบออกมาคิดปรุงแต่งก็ต้องอย่าให้ใจคิดไปในทางความอยากต่างๆเพราะจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานั่นเองจะทำลายความสงบที่ได้จากการอยู่ในสมาธิจะทำลายความสุขที่ได้จากความสงบต้องห้ามไม่ให้คิดไปในทางความอยากการที่จะไม่คิดไปในทางความอยากได้ก็ต้องเห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นเป็นของที่ไม่เที่ยงนั่นเองเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขปลอม ที่จะมีวันต้องเสื่อมต้องหมดไปแล้วไม่มีใครสามารถที่จะไปห้ามได้เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศดินน้ำลมไฟที่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆถ้าไปชอบไปรักสิ่งที่ต้องเสื่อมต้องจากไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเวลาที่เขาเสื่อมไปจากไปเพราะยังมีความอยากให้เขาอยู่กับเราต่อไปนั่นเองนี่คือขั้นวิปัสสนาภาวนาหลังจากออกสมถะภาวนามาแล้วพอใจเริ่มคิดปรุงแต่งไปทางความอยากก็ต้องใช้ความคิดปรุงแต่งไปทางปัญญามาแก้กันอยากได้อะไรก็ต้องพิจารณาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เขาให้ความสุขกับเราอยู่กับเราไปได้เสมอไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งก็จะต้องมีการเสื่อมจากกันไปถ้าเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนี้ความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะหายไปความอยากได้ความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะหายไปเมื่อไม่มีความอยากได้แล้วใจก็จะมีแต่ความสงบตลอดเวลาถ้าไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจการทำงานของวิปัสสนาภาวนาก็ไม่ต้องทำอีกต่อไปเพราะวิปัสสนาภาวนาก็เป็นเหมือนยารักษาโรคนี่เองถ้าโรคภัยไข้เจ็บหายแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับประทานยาอีกต่อไปผู้ปฏิบัติเมื่อสามารถกำจัดตัณหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้แล้วการเจริญปัญญาการเจริญสมถะการเจริญวิปัสสนาภาวนาก็หมดหน้าที่ไปไม่ต้องทำเพราะว่าไม่มีเหตุให้ทำนั่นเองเพราะเหตุก็คือความอยากเมื่อไม่มีความอยากก็ไม่ต้องใช้วิปัสสนาภาวนามากำจัดความอยากเหมือนกับไม่มีเชื้อโรคในร่างกายก็ไม่ต้องใช้ยามากำจัดเชื้อโรคไม่ต้องรับประทานยาเพราะรับประทานหรือไม่รับประทานผลก็เท่ากันเวลาเราสุขเราสบายเราไปรับประทานยามันก็ไม่มีผลอะไรแตกต่างกันแต่เวลาเราไม่สบายนี้มีผลถ้าไม่รับประทานโรคภัยไข้เจ็บก็จะไม่หายถ้ารับประทานโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปฉันใดถ้าเรายังมีตัณหาความอยากอยู่เราก็ต้องมีวิปัสสนาภาวนามาแก้ถ้าเรายังไม่มีสมถภาวนาเราก็ต้องสร้างสมถภาวนาขึ้นมาก่อนเราถึงจะสามารถที่จะรักษาความสุขที่เกิดจากความสงบได้ถ้ายังไม่มีความสุขที่เกิดจากความสงบเราจะไปรักษาอะไรก็เหมือนกับถ้าเราไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเราไปจ้างรปภ.มาเฝ้าสมบัติทำไมเฝ้าแต่ตู้เซฟเปล่าๆเฝ้าไปก็เสียเงินเสียทองไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรวิปัสสนาภาวนานี้มันต้องมาหลังจากที่ได้สมถะภาวนาแล้วได้สมบัติแล้วได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วถึงจำเป็นจะต้องใช้วิปัสสนาภาวนามารักษาความสุขที่ได้จากความสงบเหมือนกับที่เราพอมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากๆเราก็ต้องไปซื้อตู้เซฟมาเก็บแล้วก็ไปจ้างรปภ.มาเฝ้าเพื่อรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้ใครมาขโมยมาปล้นมาจี้ทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่พอเรามีความสุขที่ได้จากความสงบแล้วเราก็ต้องไปจ้างปัญญามารักษามาเพราะว่าขโมยหรือโจรที่จะมาปล้นทรัพย์สมบัติคือความสงบของเรานี้ก็คือตัณหาความอยากต่างๆนั่นเองผู้ที่จะสามารถปราบ ตัณหาได้ก็คือปัญญาเหมือนกับผู้ที่จะป้องกันโจรผู้ร้ายไม่ให้เข้ามาขโมยทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองได้ก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือรปภ.ผู้มีความรู้ความสามารถในการที่จะปกป้องรักษาทรัพย์สมบัติอันมีค่าของเรานี้ไว้ได้นี่การปฏิบัติธรรมก็เป็นแบบนั้นขั้นต้นนี้เราต้องหาทรัพย์สมบัติเข้ามาไว้ในใจของเราก่อนคือหาความสุขที่เกิดจากความสงบภายในใจนี้ให้ได้ก่อนเมื่อได้แล้วก็ต้องไปจ้างรปภ.คือวิปัสสนาหรือปัญญามาดูแลรักษาความสุขที่ได้จากความสงบนี้เวลาออกจากสมาธิมาถ้าเราออกจากสมาธิมาแล้วไม่มีปัญญาเดี๋ยวไม่นานความสงบนี้ก็จะหายไปแล้วก็จะมีความอยากต่างๆเข้ามารุมเร้าจิตใจจนทำให้มีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีปัญญาก็มีวิธีแก้วิธีหนึ่งก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ถ้ายังไม่สามารถใช้ปัญญาทำลายโจรผู้ร้ายคือกิเลสตัณหาที่จะมาเอาทรัพย์คือความสงบของใจไปก็ต้องกลับเข้าไปในความสงบก่อนถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นยังพิจารณาไม่เป็นพิจารณาตายรักไม่เป็นพิจารณาว่าอนิจจังเป็นอย่างไรไม่เป็นพิจารณาว่าทุกขังเกิดขึ้นมาได้อย่างไรไม่เป็นพิจารณาว่าอนัตตานี้เป็นอย่างไรไม่เป็นก็ต้องกลับเข้าไปในสมถะก่อนกลับเข้าไปในสมาธิก่อนด้วยการเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็จะพอไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆความอยากก็จะหายไปชั่วคราวใจก็กลับเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขที่เกิดจากความสงบอันนี้ก็เป็นวิธีขั้นตอนของการปฏิบัติขั้นตอนแรกก็ต้องเจริญสมถภาวนาแล้วก็พอออกจากสมถภาวนาก็หัดใช้ปัญญาพิจารณาทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงฉันอยากจะได้แฟนก็ต้องดูว่าแฟนเขานี้ก็ไม่เที่ยงเขาเกิดแก่เจ็บตายวันดีคืนดีเขาอาจจะตายขึ้นมาทันทีทันใดก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องรอถึงวัยชราถึงจะตายสมัยนี้ทุกสมัยก็เหมือนกันมีเวลาตายได้ทุกเวลาจะตายตอนอายุ20ก็ได้30ก็ได้40ก็ได้50ก็ได้ไม่แน่นอนมีคำว่าอนิจจังก็คือไม่แน่นอนมีวันที่จะเสื่อมมีวันที่จะหายไปได้หมดไปได้เสมอทุกเวลาถ้าเห็นความไม่แน่นอนเห็นความเสื่อมของสิ่งที่เราอยากได้เราก็จะหยุดความอยากได้หรือถ้ายังหรือถ้าไปเห็นว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่าเวลาเขาจากไปแล้วเรายังอยากให้เขาอยู่เราก็จะทุกข์ใจไปดูคนที่ร้องห่มร้องไห้เวลาที่ไปงานศพดูเวลาที่เขาสูญเสียคนที่เขารักไปแต่ใจเขายังไม่พร้อมที่จะให้เขาจากไปยังอยากจะให้เขากลับมายังอยากจะให้เขาอยู่เหมือนกับตอนที่เขามีชีวิตอยู่ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่กลับมาแล้วแต่ใจก็ดื้อไม่ยอมรับความจริงเอาแต่ร้องห่มร้องไห้นั่นแหละเรียกว่าเป็นความสุขหรือความทุกข์ให้พิจารณาอย่างนี้เวลาอยากได้อะไรไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือบุคคลเป็นเหมือนกันเป็นอนิจจังเหมือนกันคือจะต้องมีการเสื่อมมีการจากกันเป็นอนัตตาห้ามไม่ได้ไปสั่งไม่ได้ไปซื้อประกันภัยมา ้ามไม่ให้เขาจากเราไปไม่ได้ไปซื้อประกันชีวิตมาห้ามไม่ให้เขาจากเราไปไม่ได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ใครจะสามารถควบคุมบังคับสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปไม่ช้าก็เร็วต้องไปเจอเวลาที่เขาไม่ยอมรับคำสั่งของเราเวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่เป็นเวลาของความทุกข์ไม่ใช่เป็นเวลาของความสุขนี่คือการพิจารณาทางปัญญาให้พิจารณากับทุกเรื่องทุกอย่างที่เราชอบเราอยากเรารักเนี่ยสำคัญมากส่วนใหญ่เราจะรักอะไรกันก็รักลาภยศสรรเสริญรักลูกเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่ถูกอกถูกใจต้องพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันจะต้องมีการจากกันไปห้ามไม่ได้แล้วเวลาจากกันไปก็จะมีแต่ความทุกข์ใจเพราะมีความอยากให้เขาไม่จากเราไปนั่นเองต้องพิจารณากับทุกเรื่องทุกอย่างเพื่อที่จะได้อยู่แบบไม่มีอะไรอยู่แบบอยู่กับความสงบเพียงอย่างเดียวพอแม้แต่ร่างกายนี้ก็เหมือนกันร่างกายนี้ก็ห้ามเขาไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาจากเราไปไม่ได้ไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเขาจะต้องจากเราไปอย่างแน่นอนไม่ต้องไปอาศัยเขาเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะเรามีเครื่องมือใหม่ที่ดีกว่าเครื่องมือใหม่ที่มาแทนร่างกายก็คือสติธรรมนี่เองปัญญาธรรมมีสติสมาธิมีปัญญาแล้วไม่ต้องใช้ร่างกายมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายก็ไม่เป็นปัญหาสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วมีร่างกายท่านก็ไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะท่านมีวิมุตติที่เกิดจากธรรมก็คือสติปัญญาสติสมาธิปัญญาธรรมนี้เองท่านไม่ต้องใช้ร่างกายเหมือนสมัยที่ท่านประทับอยู่ในพระราชวังสมัยนั้นท่านต้องใช้ร่างกายจัดงานเลี้ยงงานบันเทิงต่างๆใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือไว้ดูไว้ฟังไว้ดื่มไว้รับประทานไว้ร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้แต่พอทรงออกผนวชทรงบำเพ็ญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาได้ก็เลยมีเครื่องมืออีกแบบหนึ่งก็คือมีธรรมเป็นเครื่องมือผลิตความสุขให้กับพระองค์พระองค์เลยไม่ต้องจัดงานเลี้ยงอีกต่อไปไม่ต้องกลับไปประทับอยู่ในพระราชวังและหลังจากที่พระวรกายของพระองค์ได้ถึงการอวสานคือถึงการสิ้นสุดพระองค์ก็ไม่ได้ไปแสวงหาพระวรกายอันใหม่อีกต่อไปทรงประทับอยู่กับความสงบที่ได้จากการปฏิบัติธรรมไม่ต้องมีร่างกายทรงประทับอยู่แบบนี้ในขณะนี้และก็จะเป็นแบบนี้ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่เหมือนกับพวกเราที่จะต้องเปลี่ยนร่างกายไปเรื่อยๆหมดร่างกายนี้ก็ไปหาร่างกายอันใหม่เพราะยังต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันได้มากี่ร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปทุกร่างกายต้องทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายไปแต่ก็หยุดไม่ได้เพราะยังไม่มีธรรมที่จะมาหยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือนั่นเองถ้าปฏิบัติธรรมได้เจริญสติได้นั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ได้ความสุขที่เกิดจากความสงบได้ก็ไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วถ้ามีปัญญารักษาความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปนี่แหละคือเป้าหมายของการปฏิบัติ อยู่ที่การเสริมสร้างความสุขภายในใจแล้วรักษาความสุขภายในใจนั้นด้วยธรรมที่พระเจ้าได้ทรงค้นพบคือวิปัสสนาธรรมทรงค้นพบว่าวิธีที่จะรักษาความสุขที่เกิดจากความสงบหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วนี้ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็คือการเห็นความจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายที่ใจยังหลงอยากได้ยังคิดว่าให้ความสุขกับใจอยู่ให้เห็นว่าเขาไม่ได้ให้ความสุขเขาให้ความทุกข์อย่างที่คนในโลกนี้อย่างสัตว์โลกทั้งหลายตอนนี้ทุกข์กับอะไรก็ทุกข์กับสิ่งที่ตนคิดว่าให้ความสุขกับตนนั่นเองทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาทุกข์กับบุตรทุกข์กับธิดาทุกข์กับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเพราะคิดว่าสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขกับตนนั่นเองแต่ความจริงมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ตนเองคิดถ้ามันให้ความสุขก็ต้องมาโวยวายมาร้องห่มร้องไห้มาวุ่นวายกันทำไมกับสิ่งต่างๆที่ตนเองมีอยู่ก็เพราะว่ามันเป็นความทุกข์มันไม่ใช่เป็นความสุขเพราะมันจะต้องมีการพัดพรากจากกันมีการสูญเสียมีการสูญสลายมีการหมดไปนั่นเองอันนี้ถ้าพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาเห็นไตรลักษณ์อยู่เรื่อยๆความอยากที่จะได้สิ่งต่างๆในโลกนี้ก็จะหมดไปไม่ต้องมีสิ่งต่างๆในโลกนี้กับมีความสุขมากกว่าการมีสิ่งต่างๆอันนี้เป็นความจริงที่ไม่มีใครในโลกนี้รู้กันนอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายเท่านั้นที่รู้กันท่านจึงอยู่แบบไม่มีอะไรทำไมท่านไม่มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองมีได้มาเท่าไหร่ก็ไม่เก็บเอาไว้ไม่ยึดไม่ติดเอาไปทำประโยชน์ให้แก่โลกหมดเพราะท่านเห็นว่ามันเป็นทุกข์นั่นเองมันไม่ได้เป็นสุขมันเป็นประโยชน์ก็เพียงแต่เพื่อดูแลร่างกายนี้เท่านั้นเองแต่ร่างกายนี้ต่อให้ดูแลด้วยทรัพย์สมบัติมากน้อยเพียงไรก็ตามก็ดูแลได้เพียงในขอบเขตของมันเท่านั้นเองทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่อให้มีมากมีน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถรักษาร่างกายให้อยู่ไปตลอดได้ร่างกายมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปตามเวลาของมันไม่ว่าจะเป็นร่างกายของขอทานหรือร่างกายของมหาเศรษฐีก็เป็นแบบเดียวกันเงินทองของมหาเศรษฐีก็ไปยับยั้งความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ขอทานที่ไม่มีเงินทองก็ไม่สามารถไปยับยั้งได้เช่นเดียวกันดังนั้นผู้ที่ฉลาดจึงไม่แสวงหาอะไรมาให้ความสุขกับตนเพราะเห็นด้วยปัญญาว่าเป็นทุกข์นั่นเองทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าไปรักษามันไม่ได้ไปสั่งให้มันอยู่กับตนไปตลอดไม่ได้เรียกว่าเป็นอนัตตาคือไม่อยู่ภายใต้คำสั่งของเรานั่นเองมันเป็นเรื่องของธรรมชาติมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปเป็นธรรมดาห้ามไม่ได้ถ้าอยากให้ไม่เสื่อมก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาผู้ที่เข้าใจหลักนี้ก็จะไม่มีความทุกข์ใจเวลาอะไรจะเสื่อมก็ปล่อยให้เสื่อมไปถ้ายังพอจะประวิงเวลาไว้ได้ก็ประวิงไปเช่นร่างกายถ้ายังพอที่จะเยียวยารักษาให้อยู่ต่อไปได้อีกสักระยะหนึ่งก็ดูแลไปหรือถ้าไม่ดูแลก็ปล่อยมันไปก็ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสกับพระอานนท์ว่าผู้ที่ได้จะเดินอิทธิบาท4คือพระอรหันต์นี้ท่านมีพลังจิตที่จะสามารถประวิงเวลาการตายของร่างกายนี้ได้ท่านสามารถที่จะดูแลรักษาร่างกายนี้ ให้อยู่ต่อไปได้อีกระยะหนึ่งแต่ถ้าท่านไม่ดูแลท่านปล่อยมันก็จะไปเร็วกว่าที่การได้รับการดูแลนั่นเองแต่จะดูแลหรือไม่ดูแลในที่สุดมันก็ต้องตายอยู่ดีไม่ต่างกันตายช้าตายเร็วเท่านั้นเองนี่คือปัญญาที่ต้องเกิดขึ้นหลังจากที่ได้สมถะภาวนาแล้วได้ความสงบแล้วต้องหัดเจริญปัญญาต้องหัดพิจารณาหัดพิจารณาความเสื่อมพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปมีมาก็ต้องมีไปมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมไปให้พิจารณาอย่างนั้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรถ้าอยากมีคู่ครองยังอยากหาความสุขจากการเสพกามก็ต้องพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายเพราะกามอารมณ์นี้เกิดจากการไปเห็นความสวยงามของร่างกายร่างกายนี้ก็มีสองมิติด้วยกันเวลาที่เราตกแต่งเวลาที่เราเสริมสวยเวลาที่เราแต่งหน้าทาปากใส่เสื้อผ้าวิจิตรพิสดารก็ทำให้เห็นร่างกายนี้สวยงามอย่างที่เวลาที่เขาประกวดนางงามจักรวาลกันอันนั้นเขาเสริมกันอย่างสุดๆอย่างเต็มที่จ้างเจ้าหน้าที่ผู้มีความชำนาญในการเสริมความงามในรูปแบบต่างๆช่างผมช่างทาหน้าทาปากช่างทาเล็บทาช่างผิวหนังช่างเสื้อผ้า108มาร่วมกันเสริมความงามของร่างกายเพื่อไปประกวดเพื่อจะได้รับรางวัลที่หนึ่งอันนี้ก็เป็นมิติหนึ่งของร่างกายอีกมิติหนึ่งของร่างกายก็คือมันก็มีส่วนที่ไม่สวยไม่งามเวลาที่มันไม่ได้แต่งหน้าทาปากไม่ได้หวีเผาหวีผมไม่ได้อาบน้ำอาบท่ามันก็มีความไม่น่าดูอีกแบบหนึ่งหรือเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่แก่ชราหรือเวลาที่ตายไปร่างกายก็ไม่ดูไม่สวยไม่งามไม่มีใครอยากจะแต่งงานกับคนตายไม่มีใครอยากจะแต่งงานกับคนแก่ไม่มีใครอยากจะแต่งงานกับคนเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเขาเป็นโรคเอดส์นี่อยากจะไปสู่ขอเขาไหมอยากจะขอให้เขามาเป็นภรรยาเป็นสามีหรือไม่นี่คืออีกมิติหนึ่งของร่างกายที่เราเรียกว่าอสุภะอสุภะไม่สวยไม่งามถ้าเรามีความอยากที่จะมีแฟนเราก็ต้องใช้อสุภะนี้มาตัดความอยากอันนี้ออกไปถ้าเห็นว่ามันไม่สวยไม่งามน่าเกลียดน่ากลัวถ้ารู้ว่าเป็นโรคเรื้อนโรคระบาดนี้ยังอยากจะได้เขามาเป็นแฟนหรือไม่นี่แหละคือสิ่งที่เราต้องพิจารณาเรียกว่าปัญญาเพื่อที่จะได้หยุดตัณหาความอยากต่างๆที่จะดึงใจให้เดินเข้าสู่กองทุกข์นั่นเองพอปัญญารู้ทันความอยากทุกรูปแบบแล้วความอยากต่างๆก็จะหมดกำลังไปเองแล้วก็จะไม่โผล่ขึ้นมาอีกต่อไปเมื่อหมดแล้วปัญญาก็หมดหน้าที่ไม่ต้องพิจารณาอีกต่อไปเพราะไม่มีความอยากมาลากใจให้เดินเข้าสู่กองทุกข์นั่นเองถ้ายังมีอยู่ก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปผู้ปฏิบัติรู้เองเหมือนคนไข้นี้จะรู้เองว่าตนเองหายจากโรคภัยไข้เจ็บหรือยังไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปถามหมอว่าหนูหายหรือยังเวลาไข้หายแล้วบางทีหมอไม่รู้แต่คนไข้รู้หมอจะรู้ก็ต้องเอาปลอดมาวัดถึงจะรู้ว่าอ้าวมันหายแล้วนี่ไข้มันหายไปแล้วแต่คนไข้ยังยอมยังไม่อยากออกจากโรงพยาบาลก็บอกว่ายังไม่หายเพราะยังไม่อยากไปทำงานหรือไม่อยากจะกลับไปหาแฟนหรือหาปัญหาที่บ้าน อยู่โรงพยาบาลสบายกว่ามีคนมาคอยเลี้ยงมาคอยดูตลอดเวลาดีไม่ดีมีนางพยาบาลสวยๆงามๆมาคอยดูแลรักษาสิก็อาจจะไม่อยากจะกลับไปหาแฟนที่บ้านก็ได้ก็เลยยังไม่ยอมหายแกล้งว่ายังเป็นอยู่แต่หมอเขาก็เอาปลอดมาวัดบอกมันหายแล้วกลับบ้านได้แล้วนี่ก็เหมือนการปฏิบัติธรรมนี้ผู้ปฏิบัติจะรู้เองว่าหมดหรือยังกิเลสหมดหรือยังความทุกข์หมดหรือยังไม่ต้องไปถามใครมันอยู่ในใจของเรานี่แหละถ้ายังมีความอยากอยู่มันก็ยังมีความทุกข์อยู่ถ้ายังมีความทุกข์อยู่ก็ต้องใช้ปัญญาต่อไปทุกข์กับเรื่องอะไรก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปสกัดกับเรื่องนั้นถ้าเรื่องของกามอารมณ์ก็ต้องใช้อสุภะถ้าเรื่องของข้าวของเงินทองก็ต้องใช้อนิจจังทุกขังอนัตตาก็มีแค่นี้แหละมันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้เรื่องของการปฏิบัติธรรมเพียงแต่ว่ามันมีขั้นมีตอนเท่านั้นที่ผู้ปฏิบัตินักจะไม่ยอมปฏิบัติตามขั้นตอนกันชอบกระโดดไปขั้นสุดท้ายเลยแทนที่จะเริ่มที่ขั้นที่หนึ่งขึ้นสู่ขั้นที่สองแล้วค่อยไปขั้นที่สามนี่ไปขั้นสุดท้ายเลยขั้นที่สามเลยแทนที่จะฝึกเจริญสติควบคุมความคิดไม่ให้ลอยไปลอยมาให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันก็ออกพิจารณาทางปัญญาเลยออกมาพิจารณามาไม่รู้กี่ปีแล้วกิเลสก็ไม่ตายสักตัวหนึ่งก็เพราะว่ามันไม่มีกำลังมันไม่รู้ว่าพิจารณาเพื่ออะไรแต่ถ้ามีสติทำใจให้สงบแล้วใจมีความสุขจากความสงบแล้วทีนี้มันจะรู้แล้วพิจารณาเพื่ออะไรก็พิจารณาเพื่อรักษาความสงบอันนี้นั่นเองรักษาความสุขที่ได้จากความสงบพอได้ความสุขแล้วจากความสงบนี้แล้วก็อยากจะให้มันสุขไปเรื่อยๆแต่พอออกจากสมาธิมามันก็หายเพราะความอยากมันมาแทนที่ก็ต้องมากำจัดความอยากนี้แต่กำหยัดความจากนี้ได้ก็ต้องพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาอสุภะเท่านั้นถึงจะตัดตัณหาความอยากต่างๆให้หายไปได้เพื่อที่จะได้รักษาความสุขที่ได้จากความสงบนี้ให้คงอยู่ต่อไปดังนั้นการปฏิบัติในเบื้องต้นนี้ต้องสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบให้ได้ก่อนเมื่อได้แล้วถึงค่อยใช้ปัญญามารักษาถ้ายังไม่มีความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันก็ไม่รู้ว่าจะไปรักษาอะไรก็มีแต่ความหิวความอยากอยู่ภายในใจมีแต่ความอยากจะบรรลุอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่รู้ว่าการบรรลุนี้คืออะไรก็ไปคิดว่าการบรรลุก็คือการเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโสดาบันเป็นสกิทาคามีเป็นอนาคามีเป็นอรหันต์แต่ไม่รู้ว่าการเป็นพระอริยบุคคลเหล่านี้เป็นได้อย่างไรก็เป็นได้เพราะใจสงบนั่นเองใจไม่มีความอยากกับเรื่องราวต่างๆถึงจะเป็นพระอริยบุคคลได้ดังนั้นต้องทำตามขั้นตอนอย่าไปกระโดดข้ามขั้นแล้วมันจะไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรพิจารณาตายรักเพื่ออะไรจะไม่รู้พิจารณาสุภะเพื่ออะไรจะไม่รู้เพราะว่ามันไม่มีสิ่งที่จะรักษานั่นเองสิ่งที่เราต้องการจะรักษาก็คือความสุขที่ได้จากความสงบแล้วสิ่งที่จะรักษาความสุขที่ได้จากความสงบนี้ให้อยู่คงต่อไปก็คือปัญญาคือการพิจารณาตายรักการพิจารณาอสุภะถ้ายังไม่มีความสุขแล้วไปพิจารณามันก็ไม่เห็นผลแตกต่างกันอย่างไรพิจารณาแล้วมันก็ยังอยากอยู่นั่นแหละมันก็ยังหิวอยู่อย่างนั้นมันก็เพราะว่ามันไม่มีความสุขไม่มีความอิ่มอยู่ในใจนั่นเองจึงขอให้ท่านพยายามทำตามขั้นตอนต้องทำสมถะภาวนาก่อนแล้วค่อยไปสู่วิปัสสนาภาวนาดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญได้ปฏิบัติมาและพระสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญได้ปฏิบัติมาท่านตามขั้นตอนเหล่านี้ทั้งนั้นการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปัจจายโนจตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปนี้ก็เป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดอยากจะถามคำถามอะไรก็ได้ขอให้ถามในช่วงนี้แหละถ้าหลังจากที่ปิดไมโครโฟนแล้วก็ของดการถามตอบปัญหาเพราะถามแบบนี้จะได้ประโยชน์กับคนอื่นด้วยเพราะคนเรานี้เหมือนกันมีปัญหาอันเดียวกันคือกิเลสตัณหาความอยากต่างๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องอายเราเป็นคนไข้มีโรคอันเดียวกันยารักษาก็ยาอันเดียวกันงั้นถ้ามีอะไรจะถามก็ถามตอนนี้เลยเปิดโอกาสให้ถามได้เต็มที่แต่ถ้าหลังจากปิดไมค์แล้วก็ต้องขอยุติเพราะว่าจะได้ไม่เหนื่อยมีใครอยากจะถามไหมไม่มีก็เอาคำถามทางบ้านไป ต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากผู้ฝากถามข้อที่1เวลานั่งสมาธิแล้วเจอทุกขเวทนาพระอาจารย์บอกวิธีรับมือ2วิธีวิธีแรกใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อปล่อยว่าวางว่ามันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาถ้ามีความอยากใจจะยิ่งทุกข์ให้ปล่อยให้รักมันเหมือนรักสุขเวทนาแต่มันปล่อยไม่ขาดยังทำใจรักมันไม่ได้หนูพยายามทำใจฝืนรักแต่ลึกๆยังอยากให้มันไปไกลๆตอนเจ็บมากๆก็อยากจะให้ครบเวลาที่ตั้งไว้หรือบางทีก็ลุกทั้งที่ไม่ครบเวลาแต่ถ้าทนอยู่กับทุกขเวทนาแบบแกล้งรักไปจนครบเวลาแต่พอได้ลุกก็รู้สึกดีใจอย่างนี้ก็เป็นอาการแบบมวยวัดอยู่ดีใช่ไหมคะทำยังไงถึงจะรักทุกขเวทนาได้จริงๆและสามารถอยู่กับมันได้อย่างสบายใจแต่ทุกวันนี้หนูก็ชอบที่จะนั่งสมาธิไปจนเจ็บเพราะมันรู้สึกคาใจว่าจะตั้งรับมันแบบไหนแต่พอเจอแล้วแพ้แบบไม่เป็นท่าทุกทีค่ะ ก็ทำแบบที่เราชอบสิ่งไหนที่เราชอบเรามักจะเข้าหาอยู่เรื่อยๆใช่ไหมอันใดถ้าเราอยากจะชอบทุกขเวทนาเราก็ต้องเข้าหาทุกขเวทนาอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะชินกับมันแล้วก็จะอยู่กับมันได้เหมือนกับการรับประทานอาหารที่เราไม่ชอบแต่เราต้องรับประทานเช่นเราไปอยู่โรงเรียนกินนอนเขาจัดอาหารมาให้เรากินคนที่ไม่เคยอยู่โรงเรียนกินนอนไม่รู้ถ้าอยู่แล้วจะรู้อาหารเขาชนิดไหนเขาจัดมาให้ก็ต้องกินเพราะไม่กินก็อดก็ต้องกินไปพอกินไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ชินมันก็ติดบางทีไปกลับไปบ้านยังอยากจะกินอาหารที่โรงเรียนกินนอนจัดให้บอกให้แม่ช่วยทำอาหารแบบโรงเรียนกินนอนให้กินหน่อยนี่ก็เป็นการฝึกใจเราหัดใจเราท่านเองให้มันชอบในสิ่งที่มันไม่ชอบแล้วต่อไปมันจะไม่ต่อต้านพอมันไม่ต่อต้านแล้วความทุกข์ใจก็จะไม่มีเราต้องบังคับให้เรานั่งกับความเจ็บไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้วิธีสองวิธีนี้คือถ้าใช้ปัญญาได้ก็พิจารณาว่าเป็นสิ่งที่เราหนีไม่ได้หนีไม่พ้นจะต้องเจอมันอยู่เรื่อยๆเป็นเหมือนเงาตามตัวงั้นอย่าไปปฏิเสธเขาดีกว่าเอาเข้ามาเป็นมิตรดีกว่าดีกว่าเข้ามาเป็นศัตรูก็คืออยู่กับเขาไปอย่าไปอยากให้เขาหายไปแต่ถ้าใจยังดื้อไม่ยอมก็ใช้สมถะช่วยพุทโธพุทโธไปบริกรรมไป แต่อย่าลุกหนีจากความเจ็บนั้นถ้าอยู่ไปเรื่อยๆพุทโธไปเรื่อยๆบางทีใจมันยอมมันก็เข้าอุเบกขาแล้วมันก็จะเฉยมันจะรู้เองว่าอันนี้แหละเป็นอุเบกขาเพราะความรู้สึกมันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินพอใจเป็นอุเบกขาแล้วนี่ความทุกข์ไม่มีเลยอยู่กับมันได้อย่างสบายยังขอให้พยายามใช้ทั้งสองอย่างเวลาสู้กับทุกขเวทนาใช้ปัญญาแล้วถ้ามันดื้อมันไม่ฟังก็ต้องใช้สมถะช่วยให้มันบริกรรมพุทโธไปสวดมนต์ไปก็ได้ท่องอาการ32ไปก็ได้ให้มันมีอะไรทำเพื่อให้มันไม่ไปคิดถึงความเจ็บแล้วอยากให้มันหายไปเท่านั้นเองแล้วเดี๋ยวมันก็จะหยุดต่อต้านเองแล้วมันก็จะอยู่กับทุกขเวทนาได้ต่อไปมันก็จะไม่กลัวทุกขเวทนา ข้อที่สองแบบที่สองคือให้เกาะติดอยู่กับคำบริกรรมแบบฝากเป็นฝากตายอย่างหนูใช้พุทโธพุทโธหนูสังเกตทุกครั้งพอพุทโธทีถึงจุดหนึ่งแล้วเหมือนใจจะขาดอาการเหมือนดำน้ำไม่มีเครื่องช่วยหายใจอยู่ใต้น้ำสักพักต้องตะเกียกตะกายขึ้นมาหายใจซึ่งพระอาจารย์ก็เคยบอกให้บริกรรมไปจนขาดใจตายเลยมันไม่ตายหรอกแต่พอเจอปัญหาเฉพาะหน้าแบบนี้หนูกลับกลัวตายทุกครั้งทั้งที่ก่อนเจอสภาวะแบบนี้หนูก็คิดว่าตัวเองไม่กลัวตายแล้วพอครั้งต่อไปหนูก็ตั้งใจว่าหนูจะยอมขาดใจตายไปกับพุทโธแต่พอถึงเวลาก็กลัวอีกวิธีแก้ปัญหาหนูต้องยอมขาดใจตายไปกับพุทโธเลยใช่ไหมคะเพราะถ้าเผลอก็รู้สึกทรมานกับทุกขเวทนาทันที เพราะถ้ายอมแล้วใจมันจะปล่อยไงพอมันจะตายนี่มันปล่อยเห็นเราต้องเข้าไปถึงขีดที่มันต้องบังคับให้มันปล่อยพอมันเจอความตายแล้วมันจะปล่อยเองเห็นขอให้เราพยายามทำไปเรื่อยๆถ้าครั้งนี้ยังไม่ผ่านก็ทำครั้งต่อไปทำมันไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วมันต้องผ่านอย่างแน่นอนขอให้เราอย่าท้อแท้อย่าถอยก็แล้วกันทำไปเรื่อยๆยกนี้สู้เขาไม่ได้ก็ยกหน้าสู้กันใหม่ถ้าเราไม่หยุดเราสู้อยู่ตลอดในที่สุดเราก็จะชนะได้อย่างแน่นอนความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นถ้าเรายกธงขาวเมื่อไหร่เราก็จะแพ้ไปตลอดเจอเขาทีไรก็ยกธงขาวทุกทีงั้นเราอย่ายกธงขาวเราต้องสู้ด้วยพุทโธสู้ด้วยปัญญาแล้วรับรองได้ว่าต้องผ่านอย่างแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าก็ผ่านมาแล้วพระสาวกก็ผ่านมาแล้วครูบาอาจารย์ที่เรากราบไหว้บูชาท่านก็ผ่านมาแล้วทุกคนต้องผ่านทุกขเวทนาด้วยกันทั้งนั้น ข้อที่สามตั้งแต่ปฏิบัติมาหนูสังเกตว่าถ้าช่วงไหนใจเกาะติดอยู่กับคำบริกรรมเวลามีเรื่องราวหรือมีความคิดผุดขึ้นมาหนูจะสามารถอิกนอร์มันออกไปได้แต่ถ้าเผลอเมื่อไหร่ก็หลงไปกับความคิดยาวเป็นหนังยางยืดทุกทีกว่าจะรู้ตัวบางทีก็ไปมีอารมณ์กับเรื่องที่คิดแล้วซึ่งส่วนใหญ่ความคิดมันจะหลอกว่าก็คิดแบบขุดคุ้ยหาเหตุผลแล้วปล่อยลงไตรักเป็นปัญญาอบรมสมาธิให้ใจเป็นปกติแต่ส่วนใหญ่มันก็คิดเลยเถิดยาวเป็นใยแมงมุมวิธีแก้ไขถ้าต่อไปเจอความคิดผุดขึ้นมาหนูควรรีบใช้พุทโธตัดมันไปไม่ต้องไปคิดหาเหตุผลเพราะยังไม่มีสมาธิและปัญญาที่จะตัดมันได้จริงคิดแบบนี้ถูกต้องไหมคะ ก็เป็นเหมือนแม่ครัวเวลาทำกับข้าวกับปลาก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหลายอย่างมีทั้งมีดมีทั้งตะหลิวมีทั้งช้อนมีทั้งซ่อมทีนี้เวลาจะใช้เครื่องมือไหนก็ต้องพิจารณาดูถ้าใช้ช้อนไม่ได้ก็เอาซ่อมไม่ได้ก็เอาตะหลิวอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราใช้ปัญญาอบรมสมาธิไม่ได้ก็ต้องกลับมาใช้สมถะใช้สติบริกรรมพุทโธไปมันต้องใช้ปัญญามันต้องคิดแยกแยะดูว่าความสามารถของเราสามารถทำได้แบบไหนเราก็ทำแบบนั้นไป คำถามต่อไปจากคุณคมสันเมื่อมรรคเกิดเต็มที่ ย่อมกำหนดรู้ทุกเต็มที่ตอนนี้จิตของลูกภาวนาอยู่ที่มรรคกำลังเกิดวิธีที่ใช้ปัจจุบันคือใช้คำบริกรรมพุทโธกำหนดดูทุกจากร่างกายทุกอิริยาบถเพียงอย่างเดียวลูกอยากได้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติจากพระอาจารย์ครับ ก็พิจารณาทุกข์ก็ถูกแล้วแต่ต้องพิจารณาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ว่าเกิดจากอะไรเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเกิดความทุกข์ใจก็ต้องพิจารณาว่าทำไมบางคนเขาไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยทำไมเราต้องมาทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราศึกษาพระอริยสัจสี่พระพุทธเจ้าก็ทรงว่าความทุกข์เกิดจากความอยากยันก็เป็นความอยากของเราใช่ไหมที่อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใช่หรือเปล่าพอเวลาเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราไม่ทุกข์นี่พอเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราก็ทุกข์ก็แสดงว่าเราไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องพิจารณามรรคว่าแล้วเราห้ามมันได้หรือเปล่ามันสิ่งที่เราสั่งมันได้หรือเปล่าไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือเปล่าถ้าเราสั่งไม่ได้มันจะอยู่มันจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องยอมรับความจริงยอมรับว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับร่างกายเป็นธรรมดาเมื่อเกิดแล้วเราก็ไปสั่งให้เขาหายไปไม่ได้ไปอยากให้เขาหายก็จะทุกข์ไปเปล่าๆงั้นถ้าหยุดความอยากได้เขาจะไม่หายเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็จะไม่ทุกข์นี่ก็คือต้องพิจารณาให้ครบวงจรพิจารณาทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยและมรรคถึงจะได้นิโรธนิโรธนี้เป็นคำตอบที่เราต้องการแต่การที่จะไปถึงคำตอบนั้นได้เราต้องวิเคราะห์เหตุก่อนวิเคราะห์ปัญหาก่อนปัญหาก็คือความทุกข์แล้วเราก็ต้องวิเคราะห์เหตุของความของปัญหาว่าเกิดจากอะไรเสร็จแล้วเราก็ต้องวิเคราะห์เครื่องมือที่จะมาแก้ปัญหาว่าต้องใช้อะไรเมื่อเราได้เครื่องมือมาแล้วเราก็จะแก้เหตุได้ได้ปัญญามามันก็จะระงับตัณหาได้ระงับตัณหาได้ก็จะดับความทุกข์ได้แก้ปัญหาได้การไม่มีปัญหาก็คือนิโรธความดับของความทุกข์มันต้องครบกระบวนการทั้ง4ค่ะ4ขั้นตอนถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาเป็นการบรรลุธรรมต้องบรรลุอย่างนี้คือต้องเห็นทุกข์แล้วก็วิจัยวิเคราะห์ว่าทุกข์เกิดจากอะไรเหตุของความทุกข์แล้วเหตุที่จะมาทำให้ความทุกข์นี้หายไปทำได้อย่างไรก็คือมรรคก็คือปัญญาต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้ห้ามเขาไม่ได้เมื่อห้ามเขาไม่ได้ยอมรับเสียอย่าไปอยากให้เขาหายความทุกข์ก็หายไป คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามพระอริยะเจ้าหลายๆองค์ที่เราเข้าใจว่าท่านได้ฌานระดับใดระดับหนึ่งแต่ท่านยังสูบบุหรี่อยู่ถือว่าท่านผิดศีลข้อ5เสพของมึนเมาหรือเปล่าครับ บุหรี่นี่มันไม่ได้ถือว่าเป็นของมึนเมาหมากพลูบุหรี่นี่สมัยโบราณเขาเป็นเครื่องถวายพระเวลานิมนต์พระไปบ้านนี่ก็จะมีหมากมีพลูมาถวายไม่ถือว่าเป็นเครื่องมึนเมาแต่อาจจะเป็นสิ่งเสพติดได้ถ้าไม่รู้จักประมาณในการเสพถ้ามีการควบคุมใจเสพตามมีตามเกิดก็ไม่ถือว่าเป็นการติดแต่สมัยนี้เนื่องจากมีเงินทองสามารถซื้อบุหรี่ได้ต้องการจะสูบกี่มวนก็ซื้อได้ก็เลยซื้อจนกระทั่งมันติดเพราะว่าเวลาไม่ได้สูบแล้วมันอึดอัดใจก็ต้องซื้อมาสูบทางโลกก็เลยไปมองเห็นว่าเป็นโทษไม่แต่ความจริงโทษอยู่ที่คนเสพเองคนสูบเองว่าไม่รู้จักประมาณถ้าคนสูบรู้จักประมาณนี้ไม่เป็นโทษหลวงปู่มั่นนี่ท่านก็สูบท่านสูบประมาณวันละ3-4มวนด้วยกันเท่าที่ได้ยินมาแต่เป็นบุหรี่ที่เขาเอามาถวายท่านว่าแล้วท่านก็สูบตอนที่ท่านสบายพักผ่อนหย่อนใจอะไรของท่านท่านก็สูบไปอันนี้ท่านไม่ได้สูบด้วยความอยากหรือความติดนะถ้าไม่มีสูบท่านก็ไม่สูบก็เท่านั้นเองท่านไม่เคยส ั่งให้ลูกศิษย์ไปซื้อมาเวลาบุหรี่หมดแล้วอย่างนี้ไม่มีดังนั้นจะถามว่าผิดพระวินัยผิดศีลหรือเปล่าไม่ผิดศีลไม่ได้ห้ามพระวินัยไม่ได้ห้ามถามว่าติดเป็นยาเสพติดติดยาเสพติดหรือเปล่าก็อยู่ที่ผู้เสพเสพแบบติดก็ได้เสพแบบไม่ติดก็ได้เหมือนดื่มกาแฟดื่มแบบติดก็ได้ดื่มแบบไม่ติดก็ได้อย่างเรานี่ดื่มก็ได้ไม่ดื่มก็ได้ไม่เดือดร้อนแต่คนบางคนนี่ไม่ได้มีหมดก็ต้องไปหามาไม่ได้มาก็อึดอัดหงุดหงิดลำคาญใจอย่างนั้นก็เป็นโทษกับผู้เสพเองงั้นของต่างๆนี่อยู่ที่ผู้เสพว่ารู้จักการเสพว่าควรมากน้อยเพียงไรควรหรือไม่ควรอย่างไร คำถามต่อไปจากคุณขวัญข้อที่หนึ่งหากเราปฏิบัติภาวนาอยู่ในป่าแล้วมีสัตว์ร้ายเช่นตะขาบงูจะเข้ามาทำร้ายเราและเราจำเป็นต้องทำร้ายสัตว์พวกนั้นเพื่อรักษาชีวิตตนและผู้อื่นเราจะบาปไหมคะหากบาปเราควรปฏิบัติตนเช่นไรไม่ให้จิตตกเพราะรู้สึกมีความรู้สึกผิดจนไม่มีสมาธิปฏิบัติภาวนาต่อได้ค่ะ ถ้าไปฆ่าเขาก็บาปแต่มีวิธีที่จะปฏิบัติกับเขาได้เขามาแล้วก็หนีไปก็หมดเรื่องหรือว่าถ้าหนีแล้วเขาจะกัดก็ยอมให้เขากัดไปแต่ว่าเป็นการใช้เวรใช้กรรมไปก็มีเท่านั้นสำหรับผู้ปฏิบัติท่านจะรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิต ข้อที่สองการละความอยากในเรื่องรูปขันธ์ดิฉันเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้โดยระลึกถึงไตรลักษณ์อสุภะมรณานุสติอาหารเรปฏิกูลสัญญากายคตาสติเป็นต้นแต่ดิฉันมีปัญหาในการปฏิบัติในเรื่องนามขันธ์โดยเฉพาะเรื่องสัญญาดิฉันไม่สามารถผ่านด่านข้อสอบนี้ไปได้เลยหากเรามีความผูกพันกับบุคคลใดแบบข้ามภพข้ามชาติเกิดเป็นสัญญาขันธ์เกิดขึ้นเป็นความรู้สึกผูกพันมากโดยไม่มีกามราคะเข้ามาเกี่ยวข้องดิฉันไม่สามารถพิจารณาธรรมแบบรูปขันธ์ได้เลยและดิฉันก็ยังมีความสงสัยระหว่างปฏิบัติในการพิจารณาว่าสัญญาขันธ์นี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ทำไมเรายังรู้สึกว่ารู้สึกผูกพันมายาวนานมากกับบุคคลผู้นี้อยู่ไม่เห็นเป็นอนัตตาเลยดิฉันควรปฏิบัติอย่างไรดีคะเพื่อให้ผ่านข้อสอบข้อนี้ไปให้ได ้ก็ต้องทำใจให้สงบเวลามีสัญญามาก็บริกรรมพุทโธไปภาวนาไปอย่าไปสนใจกับสัญญาที่มาปรากฏให้รับรู้แล้วพอใจสงบสัญญานั้นก็จะหายไป คำถามต่อไปจากคุณอุข้อที่หนึ่งทำอย่างไรให้มีจิตละเอียดคะ ก็ต้องภาวนาเหมือนกันทำใจให้สงบแล้วจิตก็จะละเอียดเข้าไปตามลำดับแล้วถ้าจะรักษาความละเอียดนั้นให้คงอยู่ไว้ต่อไปก็ต้องใช้ปัญญา ข้อที่สองการฝึกสติมี4ฐานฐานเวทนากับฐานธรรมดูอย่างไรคะลองปฏิบัติแล้วดูยากค่ะอยากทราบแนวทางปฏิบัติของพระอาจารย์ค่ะ การปฏิบัติขั้นต้นก็ต้องทำใจให้สงบก่อนเมื่อใจสงบแล้วก็ค่อยไปพิจารณาแต่ละฐานเริ่มที่ฐานร่างกายก่อนพิจารณาให้เห็นร่างกายว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอสุภะแล้วก็พิจารณาเวทนาให้เห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเพื่อจะได้ปล่อยวางไปแล้วก็เข้าไปพิจารณาอารมณ์ที่มีอยู่ภายในจิตใจว่าเป็นตายรักเหมือนกันอารมณ์ก็คือความรู้สึกทางใจเช่นบางวันก็อารมณ์ดีบางวันก็อารมณ์ไม่ดีบางวันก็สดชื่นบางวันก็เศร้าหมองก็ให้รู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้อย่าไปอยากให้เขาหายเวลาเขาเกิดขึ้นมาหรือเวลาอารมณ์ดีก็อย่าไปอยากให้เขาอยู่เพราะเวลาเขาหายไปก็จะทุกข์อีกให้รู้ตามความเป็นจริงของเขาใจให้สักแต่ว่ารู้แล้วใจจะปล่อยวางแล้วจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในภายในใจ คำถามต่อไปจากคุณรณชัยเมื่อนั่งสมาธิจนเป็นอธิกาสมาธิแล้วเดินปัญญาตามรู้อารมณ์ที่มากระทบโดยผู้รู้เป็นผู้ดูถ้าใจไม่มีอะไรให้ดูก็มาดูกายหรือดูลมแบบนี้มาถูกแนวทางไหมครับ ไหนว่าคำถามใหม่ได้ฟังไม่เข้าใจ เมื่อนั่งสมาธิจนเป็นอธิกาสมาธิแล้วเดินปัญญาตามรู้อารมณ์ที่มากระทบโดยผู้รู้เป็นผู้ดูถ้าใจไม่มีอะไรให้ดูก็มาดูกายหรือดูลมแบบนี้มาถูกแนวทางไหมครับ คือการปฏิบัตินี้ต้องแยกเป็นสองภาคด้วยกันคือภาคสมาธิกับภาคปัญญาเวลานั่งสมาธินี้ต้องการให้ใจเข้าสู่ความว่างไม่มีอะไรต่างๆให้ปรากฏรับรู้ให้เหลือแต่อุเบกขาเหลือแต่ตัวรู้คือสักแต่ว่ารู้ถ้าใจเข้าถึงจุดนั้นก็ให้รักษาอารมณ์นั้นสภาพนั้นด้วยสติไปจนกว่าจะถอนออกมาพอถอนออกมาแล้วใจมารับรู้เรื่องราวต่างๆถึงใช้ปัญญามาพิจารณากับเรื่องราวเหล่านั้นเช่นมาออกมาแล้วก็มาคิดถึงแฟนไปห่วงแฟนกลัวแฟนจะไปมีแฟนใหม่ก็ให้พิจารณาว่าแฟนก็เป็นตายรักไม่เที่ยงแท้แน่นอนอาจจะอยู่กับเราก็ได้อาจจะไปจากเราก็ได้เป็นอนัตตาเราไปห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราอยากให้เขาอยู่กับเราเราก็จะทุกข์เวลาเขาจากเราไปเวลาเราอยากให้เขาไปแต่เราอยากเวลาอยากให้เขาไปแต่เขายังอยู่เราก็จะทุกข์เหมือนกันให้พิจารณาแบบนี้หลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วขณะที่อยู่ในสมาธินี้ไม่ให้พิจารณาไม่ให้เกิดมีอะไรต่างๆภายในสมาธินั้นถ้ามีก็แสดงว่าใจไม่สงบถ้ามีอารมณ์มีอะไรต่างๆปรากฏขึ้นมาในขณะที่อยู่ในสมาธิก็แสดงว่าสมาธินั้นเริ่มหมดกำลังแล้วถึงจะมีอารมณ์ต่างๆปรากฏมาให้รับรู้ถ้ามีแล้วก็ต้องใช้ปัญญาก็พิจารณาว่าเป็นตายรักเหมือนกันพิจารณาว่าเขามาแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปเขาจะดีเขาก็ชั่วไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่ต้องไปดีใจเสียใจไปรักไปชอบเขาแล้วเราก็จะไม่มีปัญหากับเขาอย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าอยากจะให้ว่างก็ใช้สติบริกรรมพุทโธต่อไปอย่างเพิ่งไม่ต้องใช้ปัญญาในตอนนี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนนิวรณ์มากกว่านิวรณ์ที่มาขัดขวางใจไม่ให้เข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่ไม่ให้เราได้รับความสุขที่เกิดจากความสงบได้อย่างเต็มที่นั้นเวลานั่งทำสมาธิเป้าหมายของเราต้องอยู่ที่ความว่างโดยให้มีสติอยู่กับการภาวนาเพียงอย่างเดียวอย่าไปสนใจกับอารมณ์ต่างๆหรือภาพต่างๆหรืออะไรต่างๆที่มาปรากฏให้รู้ในตอนนั้นถ้าเราไปสนใจไปพิจารณาเราก็จะไม่เข้าสู่ความสงบยังอยากไปพิจารณาช่วงที่ทำสมถะภาวนาให้ทำพิจารณาหลังจากที่ออกจากสมถะภาวนามาแล้ว คำถามต่อไปจากคุณศินีถามว่าปฏิบัติสมควรแก่ธรรมหมายถึงอย่างไรคะ ก็ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกให้ทำสมาธิก็ต้องทำสมาธิอย่าไปทำวิปัสสนาเวลาทำสมาธิก็เอาสมาธิอย่างเดียวเวลาวิปัสสนาก็อย่าไปสนใจเรื่องความสงบถ้าพิจารณาแล้วไม่ต้องไปอยากให้มันสงบแล้วพิจารณาเพื่อตัดกิเลสเพียงอย่างเดียวฆ่าตัณหากิเลสเท่านั้นถ้ากิเลสตัณหาตายแล้วมันสงบเองแค่นี้ก่อนก็ดีจะได้แบ่งไว้พรุ่งนี้เผื่อพอดีวันนี้สังขารมันไม่ค่อยจะอำนวยเท่าไหร่ยังก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ